TLV on the decks, DJ Dave Seaman. We'll be right back. אתם מאזינים לסט ב-102 FM רדיו תל אביב. ועכשיו בשידור חי מהטלווי, דייב סימן. Thank you.

רדיו תל אביב. ועכשיו בשידור חי מהטל אבי, דייב סימן. Yeah. בשידור חי מהTLV, דייב סימן.